أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما نهاية ذهبوا alıp götürdüklerinde bihi onu وَاَجْمَعُوا kararlaştırdıklarında اَنْ يَجَعَلَهُ bırakmayı fi gıyabeti kuyunun cübbi dibine وَاَوْحَيْنَا ve ant olsun اَوْحَيْنَا vahyettik اِلَيْهِ biz de ona لَتُنَبِّئَنَّهُمْ haber vereceksin diye بِاَمْرِهِمْ yaptıklarını. هَذَا bu وَهُمْ kendileri لَا يَشْعُرُونَ farkında değilken. Nihayet onu alıp götürdüklerinde ve kuyunun dibine bırakmayı kararlaştırdıklarında biz de ona andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin diye vahyettik. وَجَاءُ geldiler Ebahum babalarına işaen akşamüstü yebkune ağlar vaziyette. Ve akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Kalu dediler ya ebana ey babamız. İnna gerçek şu ki zehebna biz gittik nestabiku yarışıyorduk. Ve tarakna bırakmıştık Yusuf'u. Nerede bırakmıştık? Yusuf'u da bırakmıştık. Ande yanında meta'an yiyeceklerimizin. فَاَكَلَهُ fakat onu yemiş اَذِّئْبُ kurt. وَمَا ne var ki değilsin ente sen bir müminin inanacak değilsin lena biz. وَلَوْ bile kunna bize söylesek sadıkin doğru biz doğruyu söylesek bile bize inanmayacaksın. Dediler ki ey babamız, gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. İnsan yalandan bile ağlayabiliyor. Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin gözünde yalanın akıttığı yaşlar vardı. Yalan yaşları ağlamalarıyla babalarını kandırmaya çalışıyorlardı. Babası kötü niyetli çocuklarının sahte ağlamalarla kendisini nasıl kandırmaya çalıştıklarını bize tarihsel bir olgu olarak anlatırken gelecek nesillere de bunun olacağına dikkat çekmektedir. Babalarını kandıran gençlik yetişmiyor mu? Babalarının sahip olduğu değerleri bir tarafa atıp şeytanın yolunu seçen gençlik yok mu? Bu gençlik bu yola babalarını kandırarak girip gitmiyorlar mı? وَجَاءُ getirdiler ala üstüne قَمِيسَهُ gömleğini. قَمِيسِهِ onun gömleğini bir demin kanlı kezibin yalancıktan. قَالَ dedi ki bel hayır sevvelet aldatmış. لَكُمْ sizi ne aldatmış? اَنْفُسَكُمْ nefsiniz emren bu işe sürüklemiş. فَصَبْرٌ artık bana düşen bir sabırdır. Cemilun güzel, vallahu Allah'tır. El müstean yardım istenecek olan Allah'tır. Ala karşı ma sizin bu tasifune uydurduklarınıza karşı. Ve üstüne yalancıktan kanlı gömleğini getirdiler. Dedi ki hayır, nefsiniz sizi aldatmış, bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu uydurduklarınıza karşı yardım istenecek olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ve caet geldi seyyaretun bir yolcu kafilesi. Fe erselu gönderdiler varidehum sucularını fe edla sarkıttı delvehu o da kovasını sarkıttı. Kale dedi ya Büşra hey müjde hâzâ bu gulâmın bir çocuk. Ve asarruhu onu sakladılar. Bidaatin bir ticaret malı gibi. Vallahi oysa Allah alimun bilendi bima olduklarını ya'melune yapmakta. Bir yolcu kabilesi geldi. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Hey müjde bu bir çocuk dedi. Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. وَشَرَوْهُ onu sattılar. بِثَمَنِنْ bir fiyatta baksın, düşük bir fiyatta. دَرَاهِمَ dirheme مَعْدُودَتِنْ sayısı belli bir dirheme. وَكَانُوا ve pek fihi onu مِنَ الزَّاهِد۪ينَ önemsemediler. Ve onu düşük bir fiyatta sayısı belli bir dirheme sattılar ve onu pek önemsemediler. وَقَالَ dedi اَلَّذ۪ي alan, اَلَّذ۪ي اشْتَرَاهُ onu satın alan, مِنْ مِسْرَ مِسْرِلِي لِاِمْرَأَتِهِ eşine, اَكْرِم۪ي bunu buna kıymet ver, مَثْوَاهُ iyi bak, اَسَى belki, اَنْ يَنْفَعَنَا bize faydası dokunur, اَوْ يَهُدْ نَتَّخِدَهُ onu ediniriz, وَلَدَنْ evlat, وَكَذَٰلِكَ işte böylece, مَكَّنَّا İmkan hazırladık li Yusuf'a Yusuf'a fil ardı yeryüzünde. O yerde. Ve linnu'allimehu ona öğrettik min te'vili yorumunu, ehadisi rüya yorumunu. Vallahu Allah galibun galiptir. Ala olandır emrihi emrinde. Velakin ancak ekseren çoğun nasi insanların la ya'lemune bilmezler. Ve onu satın alan Mısırlı eşine buna kıymet ver. İyi bak. Belki bize faydası dokunur. yahut onu evlat ediniriz dedi. İşte böyle, böylece Yusuf'a o yerde imkan hazırladık ve ona rüya yorumunu öğrettik. Allah emrinde galip olandır ve ancak insanların çoğu bilmezler. Bazı kaynaklarda onu satın alan şahsın Mısır kralının Maliye Naz'ın veya Mısır Menfis şehrinin valisi ve polis teşkilatının müdürü Potifar olduğu bildirilmektedir. Kur'an bu zatı ismiyle değil El-Aziz unvanıyla anar, Aziz'in karısı Zeliha ve Züleyha'dır. Yahudiler ona Ra'il derler. Velemma nezave ne zaman ki belaga eriştin eşuddehu erginlik çağına ateynahu kendisine verdik hükmen bir hüküm verdik. Hükmen bir hüküm verdik. Ve ilmen ilim verdik. Ve kezalike işte böyle neczi biz ödüllendiririz el muhsinine muhsinleri. Ve ne zaman ki erginlik çağına erişti kendisine hüküm ve ilim verdik işte biz muhsinleri böyle ödüllendiririz. İktidarı verdiğimiz kimseler ona layık olan bilgi ve güzel davranışlara sahip olmalıdır. Muhsin denen işini yerli yerinde yapan, iyi davranan insanlara siyasi erk teslim edilebilen muhsin adam hem bilir hem bildiğini uygular hem de ahlaka uygun hareket eder. Yaptığı işlerde Allah'ın gözetiminde olduğunu bildiği için hatadan uzak durmaya çalışır. Ve işte Hazreti Yusuf'a ilahi öğretim ve eğitimden geçerken bu nitelikleri kazanmıştı. Yakup ailesinden kardeşleri kıskandıkları için kuyuya atılan Hazreti Yusuf, Mısır ülkesinde peygamberliğe ve devletin üst kademelerine yükseltilmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته